उन ॾींहुं सभु को जीव पंहिंजे तरफ़ां झेड़ो कंदो ईंदो ऐं सभु कंहिं नफ़्स जेकी कमायो तंहिंजो खेसि पूरो बदिलो ॾिबो ऐं उन्हनि सां ज़ुल्म न कबो।